was gone. Long time passing. Why you keep me just to keep me tasking? You keep on asking. Toy like people make me boy like. Toy like people make me boy like. They're invisible. When the dripping flips, they get physical. Way below my lips and everything you got. Hoy polloi like. Now you're lost and you're lethal. And that's about the time you gotta leave, oh. These good people. To był Massive Attack, Rising Sun. Słuchacie Państwa porannego pasma Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Tak jak byśmy chcieli się skomunikować z kimś, to co można w takiej sytuacji powiedzieć? Chcę Ci powiedzieć coś, Kora. Chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć. znów pragnę twoich pieszczot, znów pragnę twoich słów, być blisko twoich oczu, być blisko twoich ust. Chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć szybko, chcę ci powiedzieć coś, chcę być przy tobie blisko, być blisko twoich oczu, być blisko twoich ust, zrobione czułych pieszczot, zrobione czułych słów. Chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć. To była Kora Jackowska. Chcę ci powiedzieć coś. Trzeba przyznać, że im bardziej perspektywicznie patrzymy na tą muzykę, która była tworzona przy jej współudziale, czyli i z zespole Manam, i w projektach solowych, jest coś wyjątkowego. Im ta perspektywa robi się większa, to tym bardziej można docenić twórczość, tak pod względem wizerunkowym, też i tym takim głębszym, filozoficznym, który właśnie proponowała pani Kora Jackowska. A my, przenosząc się na Wyspy Brytyjskie, które w pewnym sensie są kolebką muzyki pop, jeżeli chodzi o w ogóle globalny zasięg z tych zespołów, które zaczęły tworzyć już nasze czasy, The Chemical Brothers i Star Guitar. The Chemical Brothers i Star Guitar, a my, proszę Państwa, jesteśmy cały czas w porannym paśmie Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Jest 13 minut po godzinie 5, wstaje dzień, pijemy podwójne espresso, herbatę, tak jak wcześniej wspominałem, może być również wrzątek, bo pamiętam taki epizod, kiedy pierwszy raz jeszcze w liceum ogólnokształcącym kolega doszedł do wniosku, że jest zatruty herbatą i kawą i zaczął pić wrzątek, co wzbudzało na przykład w zakładach gastronomicznych dosyć dużą konsternację u pań kelnerek, gdy właśnie zamawiany był wrzątek, gdyż w tamtych czasach wszystko trzeba było, jak to się wtedy nazywało, zabonować, czyli po prostu wystawić odpowiedni kwitek do kuchni, z której dopiero wyjeżdżał napój ciepły, w tym wypadku wrzątek, proszę Państwa. A przed nami zespół Siku, zresztą pisze się to zupełnie tak, jakby na pierwszy rzut oka nie chodziło o to, S-I-I-Q, ale czyta się Siku, niezmiernie ciekawa polska formacja, myślę, że spokojnie nadająca się właśnie do zestawu rozbudzającego, tym bardziej z tym tytułem jest to adekwatne w 100% Dynamit i Siku. Oczy, lepiej zamknij oczy. No i proszę Państwa, czy nie jest to fascynujące, że codziennie powtarza się ten sam cykl, tak jak przychodzi noc, wstaje też codziennie dzień i jest to jakaś zupełnie nowa przestrzeń, w której może się dużo zmienić, możemy sami wpłynąć na te zmiany i to jest, proszę Państwa, fascynujące chyba od samego początku ludzkości. Każde ze społeczeństw, każda ze cywilizacji nad tym się zastanawiała. Takie pytanie, zresztą podstawowe, zawsze funkcjonowało i funkcjonować będzie. Skąd przybywamy, dokąd zmierzamy? No my, proszę Państwa, oczywiście zmierzamy do zakończenia naszego porannego pasma pobudkowego. Trójka budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Ja bym chciał tutaj w tej chwili refleksji zaproponować Państwu zespół, który zresztą z takim zastanawianiem się nad sensem życia mi się bardzo kojarzy. Przed Państwem grupa Cure. Możecie Państwo do mnie pisać w kwestiach muzycznych na adres kody@polskieradio.pl. Ja w ogóle dziękuję za wszystkie pozdrowienia i maile z propozycjami. Też życzę Państwu wszystkiego dobrego. Przenosząc się w XXI wiek razem z twórcami z Polski, z naszej ojczyzny, Janka i Sztosdab. Jest 28 minut po godzinie 5. To, proszę Państwa, jest trzeci program Polskiego Radia. I przed Państwem zespół U2 i Vertigo. Uno, dos, przypadku grupy U2, którą słyszeliśmy, i Vertigo, jeszcze raz zostało udowodnione, że mimo upływu lat formacja jest w fantastycznej kondycji, jest w stanie zrobić coś, co absolutnie prześciga to, co było robione we wcześniejszych latach, choć byli młodsi, niby bardziej witalni. Tutaj ta dojrzałość dała taki efekt naprawdę piorunujący. Zresztą sam obrazek zrobiony do muzyki też robi wrażenie, co serdecznie Państwu polecam. Zresztą wśród niektórych wykonawców są tego typu rodzynki, jeżeli można to tak nazwać, rodzynki w cieście, rzeczy wyjątkowe, czy nawet potwierdzające tą regułę, w której jest raczej zasada odwrotna, czyli po jednej dobrej płycie już reszta nie jest tak wspaniała. Tak w przypadku formacji Underworld jest całkiem odwrotnie, tym bardziej jeżeli występują z kimś takim jak Iggy Pop, Balls and Circles i Underworld. Woo! I'd have fun if I had wings.

too many rappers and there's still not enough MCs. It goes 3, 2, 1, MCA, Ad Rock, Mike D, that's how we get it done. Like, ladies and gents, attention, Nas in the house with Beastie Boys, we can turn it out. Perpetrators, we can point them out. So if you got something on your mind, let it out. Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. To była grupa Beastie Boys z utworem Too Many Rappers. Jest 10 minut do godziny 6. To jest pasmo oczywiście poranne Trójka Budzi. Myślę, że udało mi się jakoś Państwa przywrócić, tak obudzić, rozjaśnić patrzenie czy wizję dzisiejszej dnia, że ta muzyka podziałała jak podwójne espresso, herbata, czy inny napar ziołowy, czy po prostu sam wrzątek, tak jak też wcześniej Państwu opowiadałem, historię związaną z piciem wrzątku, który podobno jest bardzo zdrowy. Możecie do mnie pisać w sprawach muzycznych, które chcielibyście usłyszeć w następnej audycji na adres kody małpa.polskieradio.pl. A za konsolety dziękuję Państwu i pozdrawia Ela Różycka, wydała Justyna Grabasz. Przy mikrofonie opowiadał o tym wszystkim, co dzisiaj było, Jędrzej Kodymowski. I na zakończenie grupa Fluk i Zion. Zostańcie Państwo z trzecim programem. Do usłyszenia. Thank you.